الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عزتنا من المسلمان، ناس تاسو دولان دي قرآن مجيد نيويات صحيحة تلاوت را الله پاک دربار کې سوال دي چې الله پاک ما ته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ما ته او تاسو ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. عزتمندو، انسان نه الله پاک مطالبه کوي چې انسان ته ما خشته پیدا کړې. خلق الانسان فی احسن تقویم، خشته مې پیدا کړې، خپل جون به په دې دنیا کې خشته تیرې، او قبر ته چې ځې نو اون به خشته ځي، ګنده به نه ځي. او الله پاک فرمایي چې ته خشته جون تیر کړې نو په آخرت کې به زه تاله خشته ځې جنت درکړم. غالبا حدیث دی، ان الله جمیل یحب الجمال، الله پاک خشته دی او حسن او خشتوالی خوښي. الله پاک په خپله خشته دی. څونه پیغمبران چې پیدا کړي دي هغې خشته پیدا کړي، خصوصا زمونږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خشته الله پاک پیدا کړي. شمایلو کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سیرت ذکر چې کله راځي، د هغه د بدن مبارک ذکر راځي، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام شکل صورت چې بیانیږي، نو هغه یو اندام چې کوم ماهران وي د دې چې په دې پوهېږي چې دا پوزه څنګه خشته والی دی، د سترګو څنګه خشته والی دی، د ګوتو د لاسونو د ویښتو کوم خشته والی دی، هغه په هغې باندې پوهېږي. موږ خلک نه پوهېږو. باغې د پیغمبر علیه الصلات وسلام پوزه لوړه وه، لوړه پوزه خشته یې کنه، ویښته مبارک په چمه کو خشته ویختي رقیدل به. خو تاسو وګورئ دې زمانې ته وګورئ، پیغمبر علیه السلام څوارلس پنځلس سوه کاله مخکې وګورئ، د صفایې دومره بندوبست خو نه و لکه دا نن سبا چې کوم شیمپان او صابونونه دي او یا نور انتظامات. هغه وخت کې خو داسې نو صابون هم نو، خو چې ته خوره موره باندې به یا چاسر اینځه او یا په اوبو باندې. هغې وخت کې پیغمبر علیه الصلات وسلام د ویښتو صفت دا راغلی دی چې هغې به چمه کو، دومره صفا او خشته به یې ساتل. د پیغمبر علیه الصلات وسلام په نوکونو کې به چته خاوره نه وه، خټه نه وه، خیرې به نه. دې سترګو کې خامخا دا ګن راځي، مونږ ورته دا چخې وایو. پیغمبر علیه الصلات وسلام په سترګو کې دا نه وي. الله پاک ډېر خشته پیدا کړې. دغسې پیغمبر علیه الصلات وسلام ته چې الله کوم شریعت ورکړی دی، قرآن مجید دا خشته کتاب، کتابونه ټول خشته وي، او د الله پاک کلامونه بیا ټول خشته وي. خو قرآن مجید له چې کوم عزت الله ورکړی دی او خشتوالی ورکړی دی، د دې په ټولو باندې فوقیت. د علم کلام ماهران وایي خشته کلام کوم یو وي. خشته کلام هغوی وایي دې ته وایي د کلام درې قسمه دي. لکه یو سړی یو خبر وکړي، دا شاعران شعرونه وایي کلام یې پیش، یا د خولې نه یو خبره وځي دا کلام دی زمونگا دا غصی دا دا اللہ کلام دی یو خبر چی اوشی دا غیر دری قسم دی علم کلام ماهران وی یو تا وی ایجاز ایجاز اغا کلام دا وی چی الفاظی لگی او معنی دی روی دی قرآن تا موجز کتاب وی موجز یو معجز دی نو معجز معجزه دا قرآن مجید معجزم دا نو معجزم دی او یو موجز دی ایجاز دی پتی ایجاز دی تا وی چی الفاظ لگ او معنی دیر تا سو گره دا یو قرآن مجید دی او دی تفاسیر تا گره لس جلد یو یو تفسیر پا دیدی فرشه دی دا دا یو تکی نا دیر معنی رو تیدی نا دا یو تکی سم اقصد دی او دا خو لس جلدنه شل جلدنه دیر دی اتیاتی ها جلدونه تفاصیل و مولی کلی بی کلی پر ای قرآن بان نو دا دی قرآن مجید الفاظ لگ دی او معنی دیر زیادی نو گره وی سمندری کوزه که بند کرده دا کمال دی دا یو خبر سریو که ما مختصر خبرو که او دا اغی مطلب او معنی چی بینو اغا دیر خلقوی دا قابل سریه نو گره دیر مختصر خبرو که او دیر لوی مطلب اوپس نو دیتا ایجاز ہوئی فا کلامونو که بہترین کلام بہترین خبر آغت داوی که الفاظی لگی او معنی دیر ہوئی مطلب یہ دیر بابا ساری بھئی کن ناکل کلمون لراشی سوال کئی مولی سے دیو تا پوست کن خجیو آیا نو شروع کی نیو داستان به شروع کی قصه به راغش دی دا چلو یوه گینتا به مولی سی پلار کی ادروی آخیره که چه خلاصی تا مونگو گورو خبره یوه معمولی خبره یو معمولی مسئله تا پوز کئی لوی قصه و سر شروع داست کلام تا اتناب وی دا علم کلام ماهران وی وی دا خ خبره نده دا خ کلام و بهتر کلام نده چه الفاظ دیر وی او چه معنی را غنده که نه اسم نی دا زمون دا عوام خبری دیر قصه اوکو او مطلب او مقصد اغی اسم نی دا بهترین کلام نی دیتا اتناب وی ایجاز دا خ کلام دی اتناب دا خ کلام ندی او درین قسم کلام چی وینو اغی تا مساوات وی برابر سمره الفاظ دی دو قمره معنام ده سمره چه دی خبره کری دا اغی مطلب و مقصد اغم دو قمره نو دیتا مساواتو نو دا درمیانه کلام خب بهترین کلام اغا ایجاز دی وره قرآن مجید اللہ نازل کرده قرآن مجید اللہ پاک ایجاز ایجاز دی پاکی پا قرآن مجید کی الفاظی لگ دی او معنی دیری اللہ کلامم خشتر علی گلی دا علم کلام ماهران خشتا کلام اغی تاوی که اغی الفاظ لدوی او معنی ندیری نو اللہ کلم خشتا دی کم پیغمبر کرا لگلی دی اغم خشتا دی کم شریعت کلام کرا لگلی دی رو اغم خشتا دی او را لگلی چاہتا دی انسانانو خلق الانسان فی احسن تقویم اللہ وی مادا انسان دیر خشتا پیدا کرد نو خشته کلامی خشته شریعت خشته و خلق و تواسره اوس الله پاک زمونه دا مطالبه کوي چې تاسو ځان خشته کې خشتوالی پاکوالی یو ظاهری پاکوالی د بدن او یو باطنی پاکوالی الله مونږ دا مطالبه کوي چې تاسو خپل ظاهرم پاک او خپل باطنم پاک ده ظاهری پاکی متعلق فرمای اللہ پاک فرمای ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطهرین اللہ وی زمان خشتا بنده خواهی چی پاک صفا ستری زکا اللہ خشتا ری او خشتا بنده خواه چی داغ ظاهر خشتای مزیدار صفا ستری پیغمبر علیہ السلام فرمای التهور نصف الایمان مونک ایمان شتا ایمان بم کل کامل وی چی مونگا صفا ستروی نو که صفا سترو خوزا مونگا ایمان کامل ده و که نه صفایی را که نوا نو مونگا ایمان کامل نده و پده ظاهری صفایی باندی ایمان کاملی دا ظاهری صفایی څومره اهم سیز دی. همانځه کې درې شرایط داسې دي چې هغه صفایه سره تعلق ساتي. فرایض د اوداسه دپاره، د مانځه دپاره. تاسو وګورئ شریعت موږ نه مطالبه کوي چې ته کوم ځای کې ودرېږي مونځ کې، نو د ځای پاکوالی دا فرض دی چې کوم ځای کې ته ودرېږي چې دا ځای پاک کله بستا مونځ کېږي. که دا ځای پاک نه وي مونځ دې نه کېږي. ستا جامې به پاکې وي، که ستا جامو کې ذره بر د یو وینې داغ په دې ځای باندې ولې نه وي ستا مونځ نه کېږي. جامې دې دې صفا وي، اله به خدای پاک ته ستا مونځ قبول. ستا بدن که پاک نه وي، پلیت وي، په دې بدن باندې ظاهري پلیتي ده، یا ته اودس نه دی کړی نو ستا مونځ نه کېږي. دا نور فرایض ځان له ځان لري، او د صفایې متعلق درې فرایض راغلي دي د اوداسه لمانځه دپاره، چې ځای به هم صفا وي، جامې به دم پاکې وي، او بدن به دم پاکې وي، اله به ستا مونځ قبلېږي. او که دغسې نه وي، الله وایي ته زما نیخ وه، زما کور ته راغلې او ستا پسخې د جرابو نه دی خراب بویځي، ستا بویځي د جرابو نه دی، الله پاک چې دی نو دغسې مونځ نه قبلوي. صفایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ ته د صفایې درس راکوي. قرآن مونږ ته د صفایې چې ته به د الله خوښ بنده اله جوړېږي چې ستا ظاهر صفا وي، ستا ایمان بالا کامل دی چې ته ظاهري صفایي. ظاهري صفایي سره سره عزتمند او باطني صفایي. زمونږ ډېر خلک زیات وخت هغه د بدن په صفایي باندې تیروي، خو ظاهري صفایي سره سره دا ضروري ده چې باطني صفایي دې وي، ستا بدن باطن هم صفا وي. څه ګوره، ته الله ته ودرېږي او ته په کوم مکان کې ولاړې، په کوم کور کې ولاړې، دا یې چانه غصب کړی دی، په زور دی اغېستې، دا پردی کور دی، ته پکې اوسېږي. نو هغې ځمکه باندې ستا مونځ نه کېږي، ځکه دا په غصب باندې اغېستې شوې، حرامه ده، په حرامو پیسو اغېستې شوې ده، دلته ستا مونځ نه کېږي. مونځ دې وشو خو ثواب پې نه میلاوېږي، ثواب پې نه میلاوېږي خو مونځ څه فایده. تا جامې پلیتې اغوستې دي، دا حرام یې اغوستې دي، په حرامو پیسو باندې تا جامې اچولي. نو که ته پکې خدای ته ولاړې او ځان ورته په جړا مړ کې، خدا مونږ ستا قبول نه دی. ستا د بدن نه شو، نو ما که په حرام رزق باندې کېږي. یوه نوړی حدیث کې راځي، فرمایي پیغمبر علیه السلام چې په خېټه کې وي څلوېښت ورځې عبادت نه قبلېږي، کوه مونځ نه کوه چې ستا په خېټه کې حرام. نو ظاهري صفایي سره باطني صفایي هم ډېره ضروري ده، چې زموږ باطن صفایي، زموږ په خېټه کې حرام نه وي، زموږ په بدن باندې حرامه جامه نه وي، زموږ باطني صفایي دا ده چې موږ په غسل کې نه وي، اودس هم کړی وي، هله به چې دی نو زموږ عبادت قبلېږي. بل دا بد اخلاقي، یو سړی ډېر زیات صفا سوتره دی خو دروغ وایي، نو دروغجن سړی غیبت کوي د خلکو چغلی کوي، نو دغسې سړی دی که ډېر هم صفا دی خو ډېر ګنده دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي کوم سړی چې دروغ وایي نو د دروغو بدبویي یو میله پورې محسوسیږي. اوس مونږ ته به نه محسوسیږي خو فرشتو ته محسوسیږي، د داسې سړي نه یو میل کې فرشتې ته، ځکه ډېر دروغ وایي. غیبت کوي د هغه د خولې نه چې دی نو بدبویي ځي. غیبت چې کوي لکه دا یو انسان غوښې چې خوري، سړي چې ګندګي خوړلي نو هغه به د خولې نه ښه بینلاړ شي. نو که مونږ ډېر برش وکړو، مونږ ډېر مسواکونه دې خوله کې ووهو، خو چې دروغ وایو، غیبت کوو، چغلخوري کوو، نو ټیک ته خوا کې به مونږ سره سوکي، هغه ته به بدبویي نه محسوسېږي، خو یو میل کې به فرشتې زمونږ نه لرې تښتي، زمونږ د دې خولې د دې بدبویي نه، د ده خوله ډېره بدبویه ده چې دې بد اخلاقه دی، بد کرداره دی. نو ظاهري صفایي سره باطني صفایي، چې زمونږ اخلاق سم وي، د الله نه یره زمونږ په زړه کې وي، تقوا او پرهیزګاري وي، دا باطني صفایي ده چې مونږ باطن صفا وي. په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړه، په وړو وړو خبرو باندې دښمني او طرفګني، دا نه وي. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام نسیل دا حضرت علی کرم اللہ وجهه زیر دا دبل رور دی محمد ابن حنیفہ او محمد ابن حنیف نو آغا دی دوانو یوزل دا دبل مور ندی دا محمد کی دا دبل مور ندی او امام حسین دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ زیر نیوزل دی دوانو خپل میں اس کی جگل را چیر را یو بل نخفش یو خپل کور تلا بل خپل کور تلا محمد ابن حنیفہ تراغی کور تلا رسید دیر خفو یو خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تولی خط و تدولی که شستا پلار و زما پلار یو دی تم دا حضرت علی زی و زم دا حضرت علی زی دا پلار پا نسبت سر خمونگا یو شان دی خو تالا اللہ پاک دا مور پا نسبت بانده غروال در کرے زکستا مور حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چه دنیا دا طول خزونا بہتر از خزار آغی تا ہی سوک نشی رسی ری پا دغا نسبت زتانا کمین پا مرتبہ کی اللہ تعالی دغا دیر وی غٹ فضیلت در کرے او بیا داغا دا علم صفتی اوکا داغا دا تقوا داغا دا پریزگاری دا صفتی نے اولی کل چه تا دمرا غورے دمرا غورے دیر غور سال خوزتا تا داوی ما چه زما دا خطا تا ملو شی نو تا سمدستی سادر پا اوگا کا سپلے پا خبو کا او مال راش و زمان مافیو غوالا چه دوانا جولو کو او قیصه ختمش زمان که نظر که دا الٹا خبره فکار خدا وجه دونا لوی ساری دی خود تا والا لاش مافی تیو غوال نا ورطوی تا دیر لوی ساری تا دا حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی نحازوی تا دا حضرت علی زوی تا دا پیغمبر علیہ السلام نسی ستا دمرا دمرا مناقب دی ستا دمرا لوی مرتبه دا خود زمان دی ختم لاوی دو سرا سپلے پختو کا سادر پا یوگوا چوا او راش زمان مافیو غوالا و زر چی دینو دا سر جوڑا او کدا سی دیو نکل نو زد بانی مخی کیگم زد در زمان مافی لی او زد انا مافی غوالا نو بیا دغا مرتبه با ما تا ملو شی دغا مرتبه خاون با بیا تنی چی دا بلن مافی غوالی او زان ملامت گنی نو بیا خو پکاو چې هغه مرتبه هغه ته نشوه ملو تا ته ملو شو نو هسې نه چې ستا په مرتبه کې فرق راشي ستا په دې لوی شان کې فرق راشي نو ته ماله راشي دا د لویو خلکو کار دی دا د ښو اخلاقو والو کار دی د چا چې باطن صفا وي د هغوی دا کار وي چې هغه د بل نه مافي غواړي خیر دی بس او د هغه مرتبه یې نه خرابول وګوره کنه وایي راشه زما نه مافي غواړي چې ستا مرتبه اوچته شي اسی نه که زما مرتبه پا تا باندو چه تش چه زتا نمافی و قوار دا دا خو اخلاق و خواندان دا کارونه دا اغا سوکی دا چا چه باطن صفایی مافی کولی من که اتا مافی نکو من چه سوکی اپلا قباسی من که دو باز سوکراتا یو کنزل که من وطا بخو مافی را که نشتا داری نو الله پاک زمونږ نه دا مطالبه کوي چې اے مسلمانانو تاسو ما د یو پاک پیغمبر په امت کې را لېږلې زه پاک یم تاسو زما بندگان یې زما پیغمبر پاک دی تاسو د هغو امتیان یې او تاسو مم ډېر خشته پیدا کړې خپل ظاهر او خپل باطن دا پاک یې چ خپل ظاهر هم پاک او خپل باطن هم پاک الله پاک فرمایي بیا به زما بندگان یې او که صفا ستره نه یې ستاسو ظاهر او باطن ګنده وي الله پاک فرمایي زما د بندګۍ دعوا مه کوئ بیا تاسو زما بندگان نه یې الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق ورکړي مشکلات تکالیف د دنیا او د آخرت نه حل کړي رحمت الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه